أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle, kendisinin kendisini övdüğü gibi sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, ehli beytine, sahabesine ve kıyamete kadar Allah'a boyun eğecek, peygamberlerinin sünnetine tabi olacak bütün müminlere de Allahu Teala salat ve selam etsin. Evet, bugün sırada tekrar tefsir dersimiz ve tefsir dersimizde Tevbe suremiz. Tevbe suresinin 34. ayetine gelmiştik. En sonki dersimizde Yahudi ve Hristiyanların sapma şekilleri ve bu tarihi olarak sapmanın akabinde Hristiyanların papazlarını, yine Yahudilerin hahamlarını Rab edinmiş olmaları ve nasıl Rab edindikleri ve bu ümmetin şu anda karşı karşıya kalmış olduğu böyle bir tehlikeyle, böyle bir çıkmaz içerisine düştüğü hususunda ifadeler kullanmıştık. Ve bu işin içerisinde şuurlu veya şuursuz, bilinçli veya bilinçsiz, gafil veya hain fark etmez, sonuç itibariyle Allah'ın nurunun söndürülmüş olmasında bu şekilde, bu uygulama ile vesile olmuş olan zatlardan ve artık özellikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade ettiği gibi bir kişinin dünya zevkiyle, dünya hırsıyla dinine vermiş olduğu zarar, iki aç kurdun bir sürüye verdiği zarardan fazladır. Ya da hadis tam metin olarak, iki aç kurdun bir sürüye vermiş olduğu zarar, dünyalık hırsı içerisinde olan bir kimsenin dinine verdiği zarardan daha az değildir. Ve artık belirli bir dönem sonra bu şahıs ya da bu gibi kimselerin üzerinde düşmüş oldukları batılın akabinde, hatta İslam tarihinin seyrinde hilafet konusunu işlerken orada da ifade etmiştik. Bir bakarsınız ki belirli bir dönem sonra hak ve hakikatin ortaya çıkmış olmasında tağutlar herhangi bir şekilde çaba sarf etmeseler de kraldan daha fazla kralcı kesilen bu gibi karakteri bozuk insanların, Allah'ın dininin sırtından geçen insanların hakkın örtülmesi adına bin bir teville, bin bir muameleyle ne yaptıklarını, karşı durduklarını görürsünüz. Ve Allahu Teala da o anlamda müminleri uyararak ne demişti? 34. ayetinde, ey iman edenler, rahiplerden ve hahamlardan birçoğu ne yaparlar? Haksız yere insanların mallarını yerler ve bununla beraber Allah'ın da yolundan alıkoyarlar. Ki altını ve gümüşü biriktirip de onu Allah yolunda infak etmeyenlerin durumuna gelince sen onlara ne yap peygamberim? Özellikle elem verici bir azap ile müjdele. Ve 35. ayetinde Allahu Teala buyuruyor ki يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا ف۪ي نَارِ جَهَنَّمْ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ. Gerek bu şekilde gerekse farklı şekillerde altın ve gümüşü biriktirip de içerisine böyle bir gayeyi yer edinmiş ve hayatının gidişatı altın ve gümüş atın adına olan ve altının ve gümüşün kendisini Allah'ın yolundan uzaklaştırmış olduğu kimselere gelince ne diyor Allahu Teala? İşte o biriktirmiş oldukları şeyler ne yapılır? Yuhma aleyha fi nari cehennem. Cehennem ateşinin içerisinde ne yapılır? Kızdırılır ve onlar adeta altın ve gümüş kaynatılır. Ve daha sonra fettuk ve biha cibahuhum ve cunubuhum. Yanları ve sırtları dağlanacağı gün onlara da işte bu sizin biriktirmiş olduğunuz şeydir denilir. Aslında tükve kelimesi özellikle bizim Türkçe'de geçmiş olan ütülemek kelimesinden gelen bir mastardır. Yani altını ve gümüşü biriktirip de onu Allah yolunda harcamayan ya da altın ve gümüşe yönelip de altının ve gümüşün kendisini Allah'ın yolundan alıkoymuş olduğu kimseler için o Allah yolunda infak etmeyip de hep bana mantığıyla kendilerine çekmiş oldukları mallar ne yapılır? Sonuç itibariyle kaynatılır. Ve nasıl ki ütü elbiseyi böyle düzlerse, o şekilde onları ütüler adeta. Ve onların yanlarına, çevrelerine ne yapar? Özellikle bu şekilde bir de sırtlarına vurulur. Ve onlara denir ki, هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ. İşte bu sizin kendiniz için biriktirmiş olduğunuz şeydir. Yani biriktirdiğiniz, Allah'ın mülkü olarak Allah'ın size verdiği halde sizin Allah'tan kıskandığınız şey. Bugün öyle insanlar var. Daha doğrusu öyle Müslümanlar var. Allah'ın kendilerine verdiği nimeti Allah'tan kıskanırlar. Yani kendi nefisleri için birçok harcamalarda bulunurken, belki birçok boş işler için harcarken, Allah için verdikleri 3-5 kuruşu çok görürler. Öyle değil mi? Yani bir 10 lira veririz, bir sene boyunca bizi de şey yapar. Bizi idare eder. Kendi nefsimiz için günlük belki 40-50 bile harcayacak olsak, bu umurumuzda değilken, ya da bugün en basit ihtimaliyle, yani bir insanın arabasının benzini için ayda vermiş olduğu masrafın yarısını dahi Allah'tan kıskanıyorsa, bu insanın o mülkü Allah'tan aldığına imanının oranını bu şekilde ne yapabilirsiniz? Ölçebilirsiniz. Hele bir de bunun sınırını aştığını, zekatının verilmediğini ya da gerekirse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle sabit olmuş olan fıtır sadakasının verilmediğini düşündüğünüz zaman iş daha da ne yapar? Felakete varır. Ki bu ayet geldiği zaman bu ayet sahabeye ağır geldi. İman etmiş olan o sahabe, bildiğiniz gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbinden getirmiş olduğu her türlü vahyi ne yaparlar? Hemen içine yerleştirirler, işitir, itaat ederler. Ve Allahu Teala'nın emrine itaat edebilmek için bir sıkıntı, bir gayret içerisine girerdiler. Ve altından kalkmakta zorluk çektiklerini hissettikleri şeylerde tabiri caizse ter dökerdiler. Ve gerçekten de hemen o gündemi ne yapardı? Oluşturuverirdi. Bu ayet indiği zaman mesela Ebu Davud'un İbn Abbas'tan rivayet ettiği bir hadiste, işte altın ve gümüşü yığıp biriktirenler ayeti nazil olunca bu sahabeye ağır geldi. Müslümanlara ağır geldi. Aslında biz bunun kolayını bulurduk. Burada bahsedilenler Allah'ın dininin sırtından geçinenler zaten. Bu ayet onlar için derdik. Biz rahatlardık. Ama sahabe o şekilde algılamamış. Ayetin bir öncesi onları muhatap almasına rağmen sonuç itibariyle burada bir haslet, yani altın ve gümüşü biriktirme hasletine vurgu yapıldığı için sahabe ne yapmıştı? Bunu kendi üzerlerine olması gerektiği gibi almıştı ve üzerlerine ağır geldi. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh onların içerisindeyken aynı sıkıntıyı paylaşanları görünce durun dedi. Durun, ben Peygamber aleyhissalatü vesselama bir gideyim de ona ben bunu bir danışayım. Zira hakikaten bu bize ağır geldi dedi. Ve bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, eğer siz zekatınızı verirseniz, ki zekatınız sonuç itibariyle sizin zaten elinizde bulundurmuş olduğunuz şeyi temizler dedi ve Allah size zaten o malınızı temizlesin diye zekatı farz kılmıştır buyurdu. Bunun üzerine mirası da mallarını sizden sonrakilere kalsın diye farz kılmıştır deyince, bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh kendisini tutamayarak ne yapar? Allahu Ekber der ve sevinci ağzına vurur. Ve ondan sonra da tekrar gerisin geriye döner ve kendi işlerinden gelmiş olduğu grubu ne yapar? Bu şekilde müjdeler. Ve akabinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu ayetin akabinde de şöyle bir ifade de bulunur. Ve der ki, size bir insanın alıkoyabileceği, bir insanın biriktirebileceği en hayırlı şeyi size bildireyim mi der. Onlar da der ki, tabii ki ey Allah'ın Resulü, ne demek? Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da sizin biriktirebileceğiniz en hayırlı meta saliha bir kadındır der. Ki o kendisine baktığı zaman ona surur verir, ona huzur verir, emrettiği zaman itaat eder. Yanında bulunmadığı zaman da ne yapar? Onun namusunu korur buyurdu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Tabii bizde kadın 5 para etmediği için kadını biriktirmek falan gibi bir niyetimiz yoktur. Yani Allah Resulü, Allahu Teala bize çoluk çocuk nasip etmiş olsa da gerçekten onları Allah adına biriktirmiş olmak gibi bir niyetimiz var mı yok mu? İşte bugünün Müslümanlara da bu anlamda özellikle batının mantığı ya da dünya birleşmiş olanların mantığıyla dünyayı daha doğrusu değerlendirdikleri için bu tür şeyler pek dikkate değer hususlar değil. Yani hanımının yetişmiş olması, hanımının ilmi çalışması, çoluğunun çocuğunun ilmi çalışması, bunlar para eden şeyler değil ya. Hatta çoluğunuzu çocuğunuzu çalıştırın, para kazansın. Hatta hanımlarınızı çalıştırın, para getirsinler. Çünkü önemli olan bunlar. Yani saliha bir kadın ya da saliha bir çocuk olacakmış. Bunlar hakikaten para getirmiyor. Hatta tam tersine zarar da getiriyor. Masraf üstüne masraf. Evde oturuyorlar, hazırdan yiyorlar. Bugün öyle Müslümanlar da çıktı biliyorsunuz. Evinde çalışmayıp oturan kadını boş beleşten yiyorsun diye tersleyen insanlar dahi şahit olduk. Yine bu ayetle bağlantılı olarak mesela Bukhari'nin Zeyd bin Vehb'den rivayet etmiş olduğu bir hadiste ki kendisi diyor ki ben Medine'nin yakınlarında yer alan Rebeze isimli bir yerden geçtim. Orada Ebu Zer ile karşılaştım. Ona seni buraya gelip konaklamaya iten sebep nedir diye sordum. Ki olay bildiğiniz gibi özellikle sahabenin içerisinde fitne çıkartmak isteyen mel'un Şia zihniyetinin, İmamiye zihniyetinin iftiralarıyla beraber hani Hazreti Osman güya Şam'dan Muaviye sebebiyle sürülmüş, kovmuşlar, dar etmişler. Ondan sonra Medine'ye gelmiş. Medine'de de bu sefer Hazreti Osman tutmamış Ebu Zer'i. Öyle aktarırlar bilirsiniz. Ve bu sefer Hazreti Osman Medine'den sürmüş. Olayın aslı ama bu şekilde. Onların kendi işlerinden uydurdukları kendi aleyhlerine Allah'ın katında bir delil. Ama olayın aslı budur. Kendisine sorar Ebu Zer'e sen burada ne yapıyorsun deyince Ebu Zer radıyallahu anh da der ki ben Muaviye ile altın ve gümüşü yığıp biriktiren ayet hususunda tartıştım. Ve Muaviye bu kitap ehli hakkında inmiştir diyerek o şekilde ayeti algıladığını söyledi. Ayetin öncesi de hani papazlardan ve hahamlardan insanların mallarını haksızlıkla yiyenler var ya diye geçiyor ya. O şekilde yorumladı. Ben de tam tersine bizim için hem bizim için hem onlar hakkında inmiştir dedim. Ve benimle onun arasında tatsızlıklar çıktı. Yani tartışmalar çıktı. Hatta bildiğiniz gibi Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh bu hususta biraz daha hassas değerlendirmeye tabi tutmuş ve bir insanın mal biriktirmiş olmasını dahi hoş görmezdi. Ve bunun üzerine Muaviye Osman radıyallahu anh'a ne yapar? Mektup yazar. Hazreti Osman Ebu Zer radıyallahu anh'ı çağırır ve ondan sonra ona der ki istersen şöyle Medine'nin bir tarafına çekil çünkü bu biraz sadece içtihattan kaynaklanan bir husus. Ve bu senin göstermiş olduğun tepki ola ki rahatsızlıklara sebebiyet verir diye bana istersen bir kenara çekilebilir ve Medine'ye yakın bir yere yerleşim kurabilirsin dedi Osman. Ve bunun üzerine ben de dedim ki diyor Ebu Zer ben de burada kalmaya karar verdim ve burada konaklanmaya beni iten sebep de işte budur. Ve eğer ki diyor bana Habeşli birisi emir tayin edecek olsa dahi yani köle olsun Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadislerine geçti ben onu dinler ve ona itaat ederim diyor. Mesela Ebu Zer'in yine bu ayet hakkındaki özellikle yaklaşımını ki Hazreti Ali'nin de görüşünü bir önceki tefsir dersinde ifade etmiştik. Evet Bukhari'nin ve İmam Ahmed'in rivayet etmiş olduğu başka bir hadis. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Allah bir kimseye bir mal verip de ve o kişi de onun zekatını ödemeyecek olursa kıyamet günü o mal kendisine gözleri üzerinde iki siyah ben bulunan çıplak başlı bir ejderha suretinde gösterilir. Ve bu ejderha onun boynuna dolanıverir. Sonra onu iki çenesiyle yakalar. Sonra da ben senin malınım. Ben senin hazinenim der. Daha sonra da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde açıkladıktan sonra bu ayeti ne yapar? Bu ayeti vurgulayıp bunu söyledikten sonra yine Ali İmran Suresinin 180. ayetini okur. Yine bununla ilgili bir rivayet daha aldım. Onu da okuyalım inşallah geçelim. Ebu Zer radıyallahu anh'tan Bukhari'nin Müslim'in rivayeti. Ebu Zer diyor ki radıyallahu anh ben Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanına vardım. O şöyle buyurdu. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki ya kendisinden başka ilah olmayan Allah'ın hakkı için dedi yahut da yemin ettiği şekilde yemin ettikten sonra yani Ebu Zer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yemin etme şeklini tam olarak hatırlamadığını ifade ederek bu şekilde beyan ettikten sonra diyor ki şöyle buyurdu. Herhangi bir kimsenin zekatı vermesi gereken develeri yahut ineği ya da koyunu bulunur da bunların hakkını ödemeyecek olursa mutlaka bunlar kıyamet günü olabildiğince büyük bir semiz olarak ne yapar? Hem büyük olarak hem de semiz olarak getirilir ve bu hayvanlar onu ayaklarının altına alarak çiğner. Boynuzlarıyla da ona toslar. Onların sonuncuları da geçip gittikten sonra tekrar birincileri ona geri getirilir ve bu insanlar arasında hükmedilinceye kadar böylece devam eder. Yani mahşer günü daha hüküm verilmeden önce bu şekilde amel görecek olanlar var. Ki bu ayetinde zaten Allah-u Teala ne diyordu? İşte malı biriktirip de malının kendisine Allah'ın yoluna alıkoymuş olduğu kişiler için bu durum söz konusudur ve onlara da işte bu sizin biriktirmiş olduğunuz şeydir denilir. Bir sonraki ayet 36. ayet ki Tevbe suresinin zaten girişinde ne yapmıştık? Birkaç parçaya ayırmıştık. Hangi ayetler içerisindeki bölümün hangi minvalda ne öğretiler içerisinde bulundurduğunu ifade etmiştik. 36. ayetinde Allah-u Teala buyuruyor ki İnne iddete şuhuru indallahi isna aşara şehra fi kitabillah. Allah'ın kitabında, yani Allah-u Teala'nın yazmış olduğu yazgısında, yani levh-i mahfuza, dünya ile ilgili kayıtların geçmiş olduğu dönemde Allah-u Teala ayları kaç olarak bildirir? 12 ay olarak bildirir ve Allah'ın katında ayların sayısı 12'dir buyurur. Ne zaman? يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Gökleri ve yeri yarattığı zaman Allah'ın yazgısı budur. Ki özellikle bildiğiniz gibi, yani İslam'ın ay hesabında ayı kullanmış olması. Zaten hicri takvim dediğimiz ay hesabı sonuç itibariyle İslam'ın kullanmış olduğu ay olup ayın bir yılı ne yapar? 354 veya 355 gün tutar. Normal güneş yılı 365 gün iken ay yılı 354 veya 355 tutar. Zira bunun sebebi de nedir? Ay hesabıyla bir ayın 31 çekmiş olması mümkün değildir. Yani 29 çeker, 30 çeker. Ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi, yani 29. günü gözetleyin. Eğer 29. günü ayı göremezseniz 30'a tamamlayın. Hadisinde geçtiği gibi. Ay hesabı hiçbir zaman 31. güne ne yapmaz? Varmaz. Güneş hesabı ise 11 gündür. Zaten o sebepten dolayı da Ramazan her sene ne yapar? Ramazan ayı her sene 10 gün güneş hesabına nispetle geriye gelir. Ve Allah-u Teala ayın sayısının 12 olduğu takdir etmiş ve ayı da bu şekilde bildirdikten sonra yerleri ve gökleri yarattığı zamanki vermiş olduğu hükmün bu olduğunu ifade etmiş ve bunlardan 4 tanesini ne yapmıştır? Erba'atun hurum. Bunlardan 4 tanesi haram aylar. Yani kan dökmenin haram olduğu, savaşmış olmanın haram olduğu aylardır. Hangileridir bunlar? Özellikle hac sezonu. Yani haccın, insanların Hazreti İbrahim'den kalma, Kabe'nin hürmetine daha rahat bir hac yapmış olabilmeleri ve hac döneminde hacca gidecek olan insanların her türlü kolaylığını yapmış olması, yakalayabilmiş olması takdiriyle Allah-u Teala özellikle hac sezonu 4 ay, yani bunlar Zülkaade, Zülhicce ve Muharrem, ki hepsi arka arkaya gelir. Zaten Zülkaade 11. ay, Zülhicce 12. ay, Muharrem 1. aydır. Ondan sonra Muharrem'den sonra bir de ne yaparsınız? Doğrudan haram aylardan bir tanesinin Recep ayına atladığını görürsünüz ki Recep ayı da özellikle alimlerin de bildirdiği gibi umre için Allah-u Teala'nın takdir etmiş olduğu şekilde, yani hac ve umre dönemlerinde hasaten en azından yine insanların senenin 4 ayında, ki Araplar duramazdılar. Yani Araplar 3 ay üst üste, yani kan dökmeden, birilerini yağmalamadan duramazdılar adamlar. Bu şekilde Allah-u Teala'nın takdir ettiğini hatta ileride göreceğiz, bir sonraki ayetinde, hatta bu ayetin ilerisinde işleyeceğiz. Oynamaya başlayacaklar ve Allah-u Teala bunu takdir etmiş ve bu şekilde ne yapmıştır? Ay hesabıyla da 4 ayın haram olduğunu bildirmiştir. Ki bu 4 ayda haksızlık yapmış olmak, yani kan akıtmış olmak, savaşa başlamış olmak caiz değildir. Yine ay hesabının getirmiş olduğu hikmetlerden bir tanesi. Ve Allah-u Teala'nın hassaten ay hesabını bozan kişiler, yani haram aylarla oynayan kişiler için küfre girdiklerini ifade etmiş olması sebeplerinden bir tanesi ay hesabı ile Müslümanların ne yapmış olması, senenin her bir döneminde Allah'a kulluk etmekte kendilerini hazır hissetmiş olmaları, hangi şartlar söz konusu olursa olsun her türlü şartlarda Allah'a kulluk edebilmiş olmanın imkanını işlerinde bulmaları. Zira güneş hesabında bildiğiniz gibi ne yapmaz? Hiçbir şekilde aylar oynamaz. Yani adamların bir yılbaşısı vardır misal, her zaman aralığın sonuna gelir. Bu şekilde oluyor. Ama ay hesabı böyle değildir. Sürekli değişir ve her ay sürekli devir daim eder. Ve 33 senede bir bildiğiniz gibi ne yapar? Tam olarak döner. Yani bu sene Ramazan'ı misal olarak güneş ayı nispetiyle miladi takvime göre eğer Ağustos'ta başlıyorsak 33 sene sonra diye tekrar dolanacak ve ne yapacaktır? Tekrar Ağustos'a gelecektir. Yine bu Allah-u Teala Müslümanlar için takdiridir. Birkaç yönden hikmeti vardır. Bunlardan bir tanesi. Müslümanlar Her zaman rahat dönemlerinde hac etmek gibi bir imkana sahip olmayacaklar. Kış döneminde de hacca gideceksiniz. Kış döneminde de hacla ilgileneceksiniz. Kış döneminde de oruç tutacaksınız. Ya da yaz döneminde de soğuk sıcak şartlarda da ne yapacaksınız? Oruç tutacaksınız. Ta ki senenin tamamında her zaman Allah'a kulluk edebilmenin imkanını zorlayacaksınız. Tembelleşmeyeceksiniz. Gerçi bugün bazı cemaatler bildiğiniz gibi bunun kolayını buldular. Yaz dönemi zaten sıcak olduğu için adam özellikle dayanamıyor diye fetva verenler var. Yaz döneminin sıcak günlerine eğer Ramazan orucu denk gelirse ne yap? Tutma. Kış günü tutarsın diye. Yani Allah-u Teala müminler özellikle Allah'a senenin her bir zamanında kulluk etsinler diye böyle takdir etmişken, yani Mekke müşrikleri gibi doğrudan ayı değiştirmiyor ama hükümle yine hükmü öbür tarafa atıyor. Yani sürekli kış zamanına tutmacasını. Aynı Arapların, müşrik Arapların mantığı. Ve bu şekilde ne yaptılar? Oynadılar. Yine Allah'ın hikmetlerinden bir tanesi de şudur ki, dünyadaki bütün Müslümanlar içerisinde dengeli bir şekilde Allah'a kulluk edilmiş olması. Eğer sürekli Ağustos ayında mesela oruç tutulduğunu hissedin. Bu anlamda özellikle dünyanın kuzeyine kalmış olan ya da bir günün saatlerinin kısa olmuş olduğu yerlere baktığınız zaman Afrika kesimindeki yazın uzun günlerinde daha çok yani 40-45 derece sıcaklığa varan bir ortamda Müslümanlar sürekli aynı dönemde o sıkıntıyla, o zorluk ile, o sabırla oruç tutarken bir dönemde insanlar ne yapacaklar? Her zaman rahat içerisinde. Dolayısıyla bu şekilde ne yapacak? Değişkenlik olacak. Ta ki insanlar arasında da ne yapsın? Adalet yerini bulsun. Ama Allah Azze ve Celle bu 12 günü ne yapıyor? 12 ayı yerleri ve gökleri yarattığı zaman içerisinde takdir ettiğini ifade ediyor ve bunlardan 4 tanesi dediğimiz gibi nedir? Haram olan aylardır. Zalike dinul kayyim, yaşam itibariyle en güzel uygulama, en güzel hüküm budur. Fela tuzlimu fihinne enfusekum ve katilul müşrikine kâffe. Sakın ola ne yapmayın? İşte o haram aylarda diyor Allahu Teala kendi kendinize yazık etmeyin. Yani bu haram aylarda özellikle savaşı gerektirecek olan unsurlara meyletmeyin. Bu savaşı gerektirecek olan unsurlara meylederek haksızlıklara sebebiyet vermeyin. Haksızlıklara sebebiyet vererek size de haksızlık edilmesine fırsat vermeyin. Ta ki bu haram ayların Allah katındaki hürmeti ne yapsın? Yerini bulsun. Ve bu şekilde bir haksızlığa sebebiyet de vermeyin. Özellikle bu haram aylarda siz elinizi çekin. Ta ki bu haram ayların içerisinde kendinize ne yapmayın? Haksızlık etmeyin, kendinize zulmetmiş olmayın. Fakat bu şu demek değildir. Yani ey müminler, siz Allah'a kulluk ederken, Allah-u Teala'nın emirlerine itaat ederken Allah'ın kafirlerini sizin üzerinizde herhangi bir galebe çalmasına da fırsat vermeyeceksiniz. Bu anlama ne yapmaz? Hiçbir şekilde gelmez. Zira Allah Azze ve Celle namazı dahi ne yapmıştı? Savaş ortamında bire indirmiştir. Ki bir grup birinci rekatı kılarken öbür grup ne yapacaktı? Düşmanı koruyup, gözetip, kollayacaktı. Ta ki müminler Allah'a kulluk etmekten vazgeçmemekle beraber Allah'a kulluk ederken müminlerin Allah'a kulluk etmesi kafirlerin lehine bir sebep oluşturmasın. O yüzden bir grup ne yapar? Birinci rekatı kılar. Ondan sonra imam durmak şartıyla o grup ayrılır. Öbür grup bu sefer o birinci rekatı kılanlar kıldığı esnada hem onların silahlarına hem de düşman saflarına ne yaparlar? Kolaçan ederek muhafaza ederler. İkinci rekatta onlar çıkar, onlar devam ederler. Ki yine bu haram aylarda yani sizin Allah'ın emirlerine riayet edip, adaleti gözetip, haksızlığa ve her türlü olumsuzluğu gerektirecek olan unsurlardan uzak kalmaya niyet etmişken eğer ki kafirler size saldıracak olurlarsa ne yapın? Ve katilul müşrikine kâffe kema yukatilunekum kâffe. Nasıl ki kafirler size karşı toplu olarak savaşıyorlarsa siz de kafirlere karşı ne yapın? Toplu olarak savaşın. Kafirlere karşı böyle bir mücadele içerisine girin. Eğer onlar savaşı başlatırlarsa sizin onlara savaşmış olmanız nedir? Söz konusudur. Ve bununla beraber burada özellikle müminlerin toplu olarak kafirlere savaşmış olmak. Fakat buradaki toplu olmuş olmaktan kasıt hususunda alimlerin kanaatleri ne? Mesela bunlar arasında şu şekilde kanaat ortaya koyanlar var. Bazı alimler diyor ki özellikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve onun şahsında müminlerin emiri olan kişi. Müslümanlara belirli bir bölge adına haydi savaşa çağrısı yaptığı zaman bütün Müslümanlar için nedir bu? Bütün Müslümanlar için bu farzdır. toplu halde kimi çağırmışsa onların katılmış olmaları farzdır. Katılmayan kişinin imanından şüphe edilir diye görüş ortaya koymuşlardır. Bazı alimler demişlerdir ki özellikle yani müdafaa cihadı demiş olduğumuz gibi Müslüman bir beldenin saldırıya uğramış olduğu ortamda o beldede olan insanların artık savaşmış olması, cihad etmiş olması nedir? Farz-ı ayındır. Fakat her ne sebep olursa olsun. Yani Müslümanlar cihattan geri durmayacaklar. Yani toplu halde savaşmış olmak babında, toplu halde savaşmış olmak babında Müslüman erkek üzerine düşeni yapacak, Müslüman kadın üzerine düşeni yapacak ya da cihada katılmaması için geçerli bir sebebi olsa dahi bir insanın cihada katılanların safını tutmuş olması ve elinden gelen en azından desteği en basit itibariyle de yapabileceği duasıyla ne yapmış olması? Müslümanların safına katılmış olması durum. Bu bağlamda Müslümanların kafirlere toplu halde savaşmış olmaları söz konusu. Yani siz özellikle toplu halde müşriklerle savaşmış olmak gibi bir şeyden ne yapmayın? Geriye durmayın ki onlar geriye durmuyorlar. Yani bugün bir Ebu Leheb'in karısı peygamber ile mücadele edilsin diye boynundaki Ebu Leheb ölse dahi ben boynumdaki kolyeyi onun için feda etmem diyen Ebu Leheb'in karısı kim ki Muhammed'i öldürürse demişti ben boynumdaki gerdanlığı ona vereceğim demişti. Yani kocasına dahi feda etmezken boynundaki gerdanlığı ne yapmıştı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı mesela öldürecek olan kişiye hediye edeceğini ifa etmişti. Boşuna da denilmemişti. Hammaletel hatab fi cidiha hablun min mesed. Ki boynunda özellikle gerdanlıktan dolayı bu ayet ne yapar? O içeriği barındırır. Yani kafirler bunu yaparlarken ey Müslümanlar siz ne yapın? Siz de toplu halde müşriklere karşı safınızı bilin ve bir mücadele içerisine girin. Ki özellikle cihat dediğimiz zaman nedir? Cihat mücadeledir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Davud'un Nese'inin rivayet etmiş olduğu bir hadiste ki İmam Müsned, İmam Ahmed de rivayet ettiği bir hadiste ne diyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Cahidu, cihad edin. Kimlere karşı? Müşriklere, Allah'a şirk koşanlara, Allah'a şirk koşmayı alışkanlık, itikat haline getirmişlere karşı cihad edin. Neyinizle? Malınızla, canınızla ve dilinizle. O yüzden malım yok ki vereyim. Belki yırttın. Can verecek ortam yok ki vereyim. Belki yırttın. Dilinle ne yapacaksın? Bugün karşılaşmış olduğunuz yerlerde hakkı savunanlar yani hakkı saklayanlar olduğu zaman dilinizle mücadele ediyor musunuz? Batılı haykıranlara konuşuyor musunuz? Dilinizle cihad ediyor musunuz? Yoksa diliniz Allah göstermesin şeytanın ahras. Yani lal bir şeytan haline mi dönüşüyor? Yani haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Yani hem bir şeytan rolüne düşmüş, batılı bu şekilde susmasıyla destekleyen, bir de sessizliğiyle haksızlık karşısında suskunlaşmış, pusuya yatmış bir şeytan durumuna düşmek. O yüzden en azından dilinizle dahi ne yapacaksınız? Haksızlığa karşı mücadele edeceksiniz. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadisinde ifade etmiş olduğu ne yapın? Müşriklere karşı, şirke karşı, şirk oluşumuna her türlüsüne karşı ne yapın? Dilinizle, malınızla, canınızla diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cihat edin. Fakat böyle bir gayeniz, böyle bir amacınız ne olsun? Söz konusu olsun. Ve'lemu ve bilin ki ennallâhe me'al muttakîn Allah Azze ve Celle kendisinden sakınanlar, kendisine karşı sorumluluğu bilenler ve kendisine karşı, Allah'a karşı duruşunu netleştirmeye çalışanlarla beraberdir. Allah konuşanlarla beraber değil. Allah vıdı vıdı edenlerle değil. Oturduğu yerden ahkam kesenlerle değil. Çevresine, şahsına bilmem nelere göre tavır belirleyenlerden değil. Allah bulunduğu yerde, şartlarda ve durumda ben burada nasıl davranırsam Allah beni sever deyip o şekilde davrananlarla beraber. Bu şekilde amel etmeyenlerden Allah uzaktır. Çünkü takva Allah'tan sakınmış olmak demektir. Ve bilen bir insan bildiğiyle amel etmiş olması Allah'ın onun üzerindeki borcudur. Ve dolayısıyla hangi şartlarda olursa olsun Allah kendisinden sakınanlarla beraberdir. Ve siz de sakının ve siz de Allah'a karşı duruşunuzu netleştirin. Ona karşı kulluğunuz gereğince ne yapın? Haksızlık karşısında mücadelenizi verin. Bir sonraki ayette Allah-u Teala buyuruyor ki İnnemen nesi'u ziyadetun fil kufr. Nesi küfürde bir artıştır. Yani küfrü katmerlemiş olmaktır, kafirlikte ileri gitmiş olmaktır. Yani küfrün de neyi var? Küfrün de çeşitleri var. Bir küfür var ki icabında savaşı, kendisine savaşı gerektirmeyen küfür. Bir küfür var ki her türlü ilişkinin devam etmesi gereken küfür. Başka bir küfür var ki kendisine savaşın gerekmiş olduğu küfür. Yine küfrün kendi nispetinde öyle bir küfür var ki kişi sadece dinden çıkmıştır. Bu kadarlık bir küfrü vardır. Ve küfrü kendisine sadece munhasırdır. Başka bir küfür çeşidi var ki adam küfürdedir. Üstüne üstüne küfrü nedir? Artmıştır. Bir de özellikle Müslümanlara ve İslam'a karşı bir saldırı içerisine girmiştir. Küfür farklı farklı. Ve özellikle nesi kafirlikte daha da ileri gitmiş olmaktır. Nesi dediğimiz şey aslında nisyandan gelir. Yani unutmak kelimesinden gelir. Peki buradaki nesi kelimesinden kasıt nedir? Ertelemiş olmaktır. Çünkü nasıl ki unutan kişi ertelemiş ise buradaki nesi kelimesinden kasıt ertelemek. Neyi ertelemek? Haram ayları ertelemek. Dediğimiz gibi Araplar, o gün Araplar ta Hazreti İbrahim'den de bilinçlenmiş bir şekilde ne yaparlardı? Bu haram ayları bilirdiler. Yani Zülkade, Zülhicce ve Muharrem'in ve Recep ayının haram olduğunu bilirdiler. Ama dediğimiz gibi yani adamlara 3 ayda bir kan akıtmadan, başkasını yağmalamadan durmak adamların işine gelmiyor. Adamlar rahat edemiyorlar. Hatta diyorlar ki böyle böyle ya biz 3 ay üst üste hiç savaşmadan nasıl dururuz? Hadi Zülkade ile Zülhicce'yi durduk. Hac dönemine kadar. Bir ay daha ekle 3 ay. Biz yağmalamasak bizim gelir kaynağımız gidiyor zaten dediler. Ve bunun üzerine ne yapardılar? Hac dönüşü hemen Mina'dan gelirken hemen işlerinden bir tanesi çıkar ve ben falanca kabileden falan değil miyim derdi. Onlar da bize şu haram ayları bir erteleyiver derdiler. Hem de hacda bunu ne yapardılar? İlan ederdiler. Derdiler ki biz haram ayı Muharrem'den aldık, sefere attık. Muharrem'den aldık, sefer ayına attık. Ki sefer ayı bildiğiniz gibi Muharrem'den sonraki. Arada bir ayda olsa savaşalım. Yani arada bir ayda olsa savaşalım mantığıyla. Böyle bir oynama yaptılar. Ya da bazı alimlerin ifade ettiği gibi. Ne yaptılar? Seneye bir 10-15 gün eklediler. Yani ay hesabı bildiğiniz gibi 11 gün dedik bir önce zaten. 10-11 gün güneş hesabından ne yapar? Kısa tutar. Özellikle güneş hesabıyla denk gelsin. Ve Kabe olan gelişler birbirine otursun. Aynı zamana denk gelsin. Ki hem Mekke'nin gidişatıyla ilgili maddi çıkarımız zedelenmesin. Hem insanlar zorla katlanmasınlar diyerek ne yapardılar? Bu aylarda oynardılar. Ekleme yapardılar, bilmem ne yapardılar. Ve Allahu Teala ta ezelde vermiş olduğu hüküm, yani gökleri ve yeri yaratmış olduğu gündeki o bir ayın 12 ay olduğu ve bunların içerisinde de özellikle bu 4 ayın haram olduğu şeklindeki hükmü iptal etmemek. Bakın dikkat edin, iptal etmemekle beraber. Yani o haram dedikleri zaman yine ona riayet etmekle beraber sadece yerini değiştirdikleri için Allahu Teala ne diyor? Bunların bu yaptığı kafirlikte ileri gitmektir. Kafirlikte artıştır. Peki Allahu Teala'nın emirlerini yer ve zaman, sebep, hikmet olmaksızın, hiçbir şeye bakmaksızın, sırf keyfi olarak bir dönem ben uygulayayım, bir dönem uygulamayayım diye, sırf kendi menfaatine yönelik olarak belli şartlar içerisinde oynayıp da, hatta onu da geçin, Allah'ın hükmünü bırakıp da başka hükümde koyanların kafirleri ne yapar? O da herhalde kafirlikte zirveye vurmak olur olsa olsa. Yani eğer haram aylarda oynamış olmak kafirlikte artış ise, kafirlikte gerçekten artma durumu ise, Allah'ın hükmünü bırakıp da başka hükümlerle hüküm koymuş olmak kafirlikte zirveye varmış olmaktır. O yüzden Allahu Teala ne diyor? İnnemen nesi'u ziyadetun fil küfr. Haram ayları ertelemiş olmak sadece ama sadece kafirlikte ileri gitmektir. Başka Allah'ın buna müsaade etmiş olduğu hiçbir alan, hiçbir hikmet söz konusu değildir. Böyle yapmak kafirliği artırmış olmak demektir. Ki yudallu bihillezine keferu, bu şekilde nankör olanlar, kafir olanlar ne yapar? Allah'a karşı nankörlük yolunu benimsemiş olanlar, haktan yüz çevirmiş olanlar ne yaparlar? Bu şekilde saptırılırlar. Yani Allahu Teala'nın bu haram aylarını erteleyenlerin tağutluğu ve o tağutların bu Allah'ın emirlerinde oynamalarının da peşine giden zavallı zümreler. Yani onların dayatmasıyla. İşte hani bu dönemde İslam'ın hükümleri falan filan deyip de bir de onlara kul köle olan tağutun kulları var ya. Hakikaten bu dönemde şu sistem çok daha güzeldir. Bu sistem de güzeldir, fena değildir. Ya da insanlar neden insanları yönetmesinler? Yani insanoğlu bunu başarabilir mantığıyla ortaya koyanlar. Ve bir de buna kalkıp da Allah adına beyan ortaya koyanlar. Ki biz bir tanesiyle konuştuğumuz zaman yani hakikaten adamın ilmi almış başını bayağı bir gitmiş. Yani hakikaten konuştuğu zaman en azından üzerinde durmuş olduğu meselelerde ilimde derinleşmiş olduğunu, bilgi olarak derinleşmiş olduğunu görüyorsunuz. Adamla Allah'ın hükmü hususunda konuşuyorsunuz. Adam diyor ki yani Allahu Teala'nın hükmettiğinden zaten başkası olmaz ki. Hüküm zaten Allah'ın. Bu tartışılacak bir şey değil ki. Hükmü Allah'tan alan mı var? Mesela orada ayetleri söyledim. Ben de bir ayet söyledim. Dedim ki mesela Allahu Teala ne diyor? İnil hukmu illa lillah. Hüküm ancak Allah'ındır. Ayetini söylediğimiz zaman o ayetin diyor öncesine bak. O ayetin öncesinde Allahu Teala'nın kainatı ve yıldızları yaratmasından bahsediyor. Yani göklerdeki hüküm. Buna zaten karışan yok ki diyor adam. İyi de peki şu Ara suresindeki ayetini yapacaksın. Ve mehteleftun fihi min şeyin. Neyde her neyde olursa olsun, ihtilaf edecek olursanız hüküm Allah'adır. Hususunu ne yapacaksın? Ve bunun üzerine adam dediğimiz gibi haram aylarda müşriklerin oynadığı gibi adam hoca olmasına rağmen, hoca denilmesine rağmen kendisine bir bakıyor bu da Allah'ın ayetleriyle oynayıp oynayıp duruveriyor. Geçiştiriveriyor, görmezden getiriveriyor. Bunların yaptığı da aynı. Sonuçta ne yapıyorlar? Tağutlar ve tağuta kulluk etmiş olanlar bu şekilde Allah adına da icabında saptırılırlar. Ve ne diyor Allahu Teala? Yuhillunehu amen. Ki bir sene ne yapıyorlar onu? Helal kılıyorlar. Yani Allahu Teala'nın haram kılmış olduğu ayı sırf bir takım gerekçeler, sebepler ya da başka sebep unsurları dikkate alarak haram helal kılıyorlar. Allah haram kılmış falanca ayda savaşmış olmayı bunlar helal kılıyorlar. Ki ve yuharrimunehu amen. Bir sene sonra bir bakıyorsunuz yine haram kılıyorlar. Yani helal kılıyorlar haramı. Bir sene sonra bakıyorsunuz tekrar zaman zemin gereği işte piyasanın durumu gereği hemen onu tekrar haram kılıyorlar. Yani böyle bir oynama var. لِيُوَاطِعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهِ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللّٰهِ Ki bu şekilde onlar ne yapıyorlar? Bu böyle bir Allah'ın haram kılmış olduğunun sayısını özellikle bozuyorlar ve Allah'ın haramını helal kılmış oluyorlar. Yani Allah'ın haram kılmış olduğu sayıyı değiştiriyorlar ve Allahu Teala'nın haram kıldığını helal kılıyorlar. Ki özellikle bir önceki derste veya ondan önceki derste hatırlarsanız orada ne yapmıştık? Özellikle Allah'ın haramını helal kılmış olmanın durumu hususunda Allahu Teala'nın beyanını ortaya koymuştuk. Allah'ın haramını haram bilmeyen, Allah'ın helalini helal bilmeyen ve Allah'ın dinini din edinmeyenlerin durumunu ifade etmiştik. İşte Allahu Teala bu gibiler için ne diyor? Züyyine lahum su'u a'malihim. Ki onların kendilerine ne yapılmıştır? Bu kötü amelleri süslü gösterilmiştir. Yani adamlar Allah'ın dinini değiştirdik diye bir takıntıları yok. Yani adamlar Allah bizi helak edecek demiyor. Çünkü biz kaybetmedik ki diyor. Yani Allah'ın bu haram ayını biz inkar etmedik ki. Biz İbrahim'in hükmüne razıyız. Sadece buradaydı aldık buraya koyduk diyor. Yani Yahudiler ki Maide suresi 44. ayeti hatırlayın. Maide suresi 44. ayetinin inişinin sebebi de Yahudiler olmakla beraber neydi yine? Allah'ın hükmünü ortadan kaldırmak değildi ki. Yani Tevrat'tan silip atmak değildi. Adama sadece hüküm orada durduğu halde başka bir şeyle hükmettiler. Ama ona iman etme iman ediyordular ya. Sadece zina veren hükmünü değiştirmişler. Buna rağmen Allahu Teala onu yürürlük dışı bıraktıkları için hükmetmeyenler kafirler ta kendisidir diyordu. Yine bunlar ne yapıyorlar? Şeytanın kendilerine vermiş olduğu bu süslü aldatmacasına ne yapıyorlar? Kurban oluyorlar. Vallahu la yehdil kavmel kafirin ki Allah bu şekilde kendi emirlerine itaat etmek dururken kendi emirlerinin üzerinde oynamış olmak durumuyla böyle bir çıkmaz içerisine giren nankörleri ne yapmaz? Allahu Teala hidayet etmez. Evet, bir sonraki ayetimiz Tevbe suresinin 38. ayeti. Allahu Teala buyuruyor ki: Ya eyyuhellezine amenu ma lekum iza qila lekum infiru fi sabilillah issaqaltum ila al-ard. Ey iman edenler. Ey iman ettiğini iddia edenler. Ey imanı içselleştirmiş olanlar. Sonuçta iman etmişler, kümesine dahil olmuş olanlar. Mâ lekum. Ne oluyor size? Yani Arapçadaki malek kelimesi doğrudan. Yani ne oluyorsa, neyin var anlamına gelen bir ifadedir. Mâ lekum. Ne oluyor size? Neyiniz var? Hasta mısınız? Şaşırdınız mı? Sayıklamaya mı başladınız? Anlamı da kullanılıyor böyle bir abes ifade olarak. Mâ lekum. Size ne oluyor? Ki izâ kîle lekum infirû fî sebîlillâh. Haydi Allah yolunda neferleşin. Allah yolunda cihada çıkın denildiği zaman issâkaltum ilel ard. Yere çakılıp kalıyorsunuz. Sekule kelimesi ağırlaşmak demek. Yani adam yerinde kakası olmaz ya böyle. Ki kelimenin orijinali zaten tesâkaltum. Tesâkaltum. Fakat Arapça gramer gereği ne yapmıştır? Sonuç itibariyle peltek s olan s harfi şeddelenmiştir. İssâkaltum. Zaten ifade tarzında da ağırlık var. Yani Arapçadaki hususlardan bir tanesidir bu. Özellikle merhum, Allah kendisine rahmet eylesin, Seyyid Kutub'un ifade ettiği gibi, yani Kur'an'ın içerisinde barındırmış olduğu ifadelere dikkat ettiğiniz zaman okurken dahi insana bu hususu ne yapar? Hissettiriverir. Mesela Nas suresini okuyorsunuz. Nas suresinde en çok neyle karşılaşırsınız? Vesvese vermek. Fiskos etmek derler ya, hatta özel masası bile var bunu biliyorsunuz. Belki bizim evde var, sizin evde de vardı. Fiskos masası. Başına oturacaksınız, fiskos edeceksiniz. Böyle fıs fıs fıs fıs fıs falan. Mesela kul auzu bi rabbin nas'ta böyle fıs fıs veren, vesvese veren, fısıldayan anlamında kelimelerin sonuna dikkatin hepsinde biter. Kul auzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti ven nas anlamında geldiği gibi. Yine mesela Hakka suresindeki ağırlık, Seyyid Kutub'un tefsirini Allah rahmet eylesin, güzel işlemiş onu. Yani kıyametin kopma saatinin insanın üzerindeki bırakacağı etkiye dikkat ettiğiniz zaman, mesela gerçekleşecek olan anlamında el-hakkatu, mel-hakkatu. Yani insanın dilinde dahi bir ağırlık gerektiren, bir hususu ifade eden bir takım Arapçadaki özellikler var. Ki buradaki kelime de aynı. Mâ lekum izâ kîle lekum İnfiru fi sebilillah İthâkaltum alel ard. İfadede bile zorluk var. Yani ne oldu da ağırlık çöktü, çakılıp kaldınız, yere çakıldınız. Bu özellikle Tebuk seferinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan geriye kalmış olan, Medine'de kalmış olan kimseler için, Medine'de kalmış olan iman edenler için söz konusu. Yani ne oldu size? Yani böyle hafiften sizi zorluğa sokacak olan bir davet size geldiği zaman ne yaptınız? İssâkaltum. Yeryüzüne çakılıp kaldınız. Eradîtum bil hayâti dünya. Yoksa siz dünya hayatına mı razı oldunuz? Minel âhire. Ahiretten geçip de. Yani siz Allah'ın katındaki ahireti düşünüp de onu, sizin varabileceğiniz tek hakikat yolu, isteseniz de istemeseniz de kaçamayacağınız bir gerçek olarak algılayıp da Allah'a kulluk etmek dururken, siz dünyalıklar, dünyadaki bir takım rahatlıklar, huzurlar ya da keyif bozulmasınların derdine mi düştünüz? Bugünün Müslümanları nasıl? Tamam canım, namazımı kıldım mı, orucumu tuttum mu, iş bitti. Gerisi fazla. Ne gerek var? Ama Allah-u Teala cihattan bile geri duracak olursan nasıl bir felaketle karşı karşıya kaldığını ifade ediyor. Yani bırakın bireysel olarak sizin Allah adına size yüklemiş olduğu emirleri uygulamış olmanız, Allah için cihat, Allah için mücadele etmiş olmanızdan vazgeçmeniz durumundaki felaketle karşı karşıyasınız. Yani bireysel farzlarınızı, gerek görürken gerek gözükmeyen dedik. Yani gerek namaz gibi, oruç gibi zamanı zemini olan, gerekirse zaman zemini olmaksızın, yani vakti, şartları olmaksızın sürekli an be an karşı karşıya kalmak durumunda kaldığınız farzlar. Ne gibi? Emri bil maruf nehyanil münker gibi dedik. Emri bil maruf nehyanil münker farzının zamanı zemini yok. 10 dakika sonra karşılaşabilirsiniz. 15 dakika sonra karşılaşabilirsiniz. Öyle değil mi? 24 saatte karşılaşabilirsiniz. Anında farz devreye girer. Ama insanoğlu bunu görmüyor. Ya bu sanki farz değil. Namazını kılmadın mı iyi, vah günaha girdik diyor. Ama emri bil maruf, nehy anil münker yapması gereken bir yeri yapmadın, problem değil ya. Hatta yapsa problem çıkardı. Mantık bu. Yine ey iman edenler, Allah için adaleti ayakta tutanlar olun diyor ayet. Değil mi? Ve kumu lillahi şahidin. Allah için adalet, falancanın lehineymiş, filancanın lehineymiş, öyleymiş, böyleymiş, lafı eğilmek, büyürmekmiş, arada geçiştirmekmiş değil. Allah için eğer Müslümansanız adaleti ayakta tutacaksınız. Bu kadar. Kim olursa olsun. Kimin lehine olursa olsun, kimin aleyhine olursa olsun. Kumu lillahi kanitin. Allah'a boyun eğenler olun. Allah'a boyun eğmiş olmanın aynı şekilde kitabı başka yerde şahidin. Allah için adaleti ayakta tutanlar olun. Ve ifade etmiştik. Adam sevdiğine göre haberi yorumluyor, sevmediğine geldin mi küçük şeyi bile büyütüveriyor. Müslümanın karakteri bu değil. Bu da farz. Farz değil mi bu? Evet, cihad etmek gibi farz. Namaz kılmak gibi farz. Bunlar hepsi farzlar. Mesela hakikatin dışına beyan ortaya koymak. Yani bir hakikat var, bu hakikatin dışına beyan ortaya koymak. Yalan nedir? Yalan sonuç itibariyle karşıdakine olmuş olan şeyin tam aksine farklı bir beyanda ortaya bulunmaktır. O yüzden laf götürüp getirmek bu anlamda lanetlenmiştir. Yani yalan haber götürüp getirmek. Yalan yere haber götürüp taşımak. Dedikodu, gıylukal dediğimiz husus. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam oturduğu zaman ne anlatmıştı? Büyük günahlardan diyordu, sahabe bize bahsetti. Yani dilimizde tüy bitti. Bu farz yok. Adama desen ki günde bir sefer Subhanallah de, ya da günde 500 sefer Subhanallah de, bak nafile çok güzel. Hemen yapar onu, alır. Ya hakikaten güzelmiş. Bak sünnette de yeri varmış. Alıyor günde 100 sefer Subhanallah ve bihamdi Subhanallahil azim diyor. Diyorsun ki bak bu nafile ha. Bak bir de farz var. Müslümansan Allah için adaleti ayakta tutacaksın. Hak neyse onu ortaya koyacaksın. Falanca yemiş, filanca yemiş. Şusuymuş, busuymuş, tersi değil. Hak neyse onu ayakta tutacaksın. O pek tutmuyor işte. Halbuki bu farz. Vakti olmasa da, vakti belirli olmasa da her an karşılaşmakla karşı karşıya kaldığın bir farz. 5 dakika sonra olabilir. 5 dakika sonra bir mesele ortaya geldi. Şu mu, şu mu, şu mu, böyle mi diye bir meseleyle karar vereceğiz. Neye göre karar vereceğiz? Beyana göre karar vereceğiz. Diyorum ki arkadaşım bu meselede şu şöyle yaptı mı, yapmadı mı? Hemen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesi geliyor. Diyor ya sahabe, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize beyanda bulundu. Bize büyük günahları açıkladı. Ve ondan sonra otururken, oturmuş olmasına rağmen dizlerinin üzerine kalktı. Yani anlatmak istediği şeyin önemine binaen ve karşıdakilerin beynine bunu nakşetmek arzusuyla dizlerinin üzerine dikildi, elini de kaldırdı ve bir de dedi yalan yere şahitlik. Yalan yere şahitlik, yalan yere şahitlik. Ne diyor sahabe? O kadar ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu devam etti ki ya artık sussa dedik diyor. Yani dinleye dinleye bizim kulaklarımız aşındı. Olayın etkisi altında kalmaya başladık. Artık sussa dedik diyor. Problem değil ki. Hemen geçiştiriver. Gerçek neyse altını örtüver. Bunlar farz değil mi? Bunlar farz. Yani sonuç itibariyle Müslüman için üzerine duymuş olması gereken şey, hakkı ve adaleti ortaya koymuş olması ve Allah'tan sakınmış olması ve gayesinin ne olmuş olması? Allah olmuş olması. Gayesinin ahiret olmuş olması. Yoksa siz, mesela cihatta dahi, yoksa siz dünyalıklardan mı, dünyadan mı razı oldunuz? Onlara mı gönül verdiniz? فَمَا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٍ. Dünya hayatını, ahiret hayatına kıyaslayacak olursanız çok azdır. Çok az bir menfaattir. Yani bu elde etmiş olduğunuz menfaat ne olursa olsun. İster yediğiniz bir şey, ister içtiğiniz bir şey, ister elde etmiş olduğunuz bir rahat, İster kendisinden uzaklaşarak, kendinizden uzaklaştırdığınız bir sıkıntının akabinde elde etmiş olduğunuz rahatlık ne olursa olsun. Sonuçta Allah için yapmış olmanız gerekirken yapmamış olduğunuz her şey. Tabi bunun en ucu da özellikle Tevbe Suresi'nde bahsedilen olay, Tevbe Suresi'nde cihad işleniyor. Ama sonuçta bu sadece cihada has değil tabii ki. Cihad babında cihadın şahsına münhasır değil, cihadın şahsında bütün olaylarda. Siz bilin ki ahiret karşısında dünya hayatının metaı çok azdır. Bu dünya neler neler gördü. Ne malı mülkü olanlar gördü, yerin dibine geçtiler. Bu dünyalar ne imkanı olanlar gördü, yerin dibine geçtiler. Bu dünyada ne imkanları elinde bulunduranlar oldu. Hiç kimseye kalmadı. Hiç kimse faydasını vermedi. Yani bütün bir gününü 1.000 euro kazanacak kadar imkan bulsan dahi ne yapacaksın? Akıllı ol biraz ya. Akıllı ol. Topu topu geçici bir şey değil mi? Geçici olana kafayı gömüp de kalıcı olandan yüz çevirmiş olmak kadar aptallık olur mu ya? Bir tarafta topu topu yaşamış olduğun 15-20 senen, 30 senen, öbür tarafta ebedi hayatla karşı karşıyasın. Öbür hayatta cehennemle karşı karşıyasın. Bu akıl işi mi? Bu akıl kârı mı? Boşuna Allah-u Teala demiyor ayetler için. لَاَلَّهُمْ يَعْقِلُونَ Umulur ki aklederler. Ama heyhat heyhat. Ama heyhat heyhat. İnsanoğlu aceleci davranmış, aceleci de aceleden yaratılmış. Ne yapar? Hemen peşinde olan basite kafayı gömer. Asıl olan felaketten ne yapmaz? Haberi olmaz. Allah-u Teala'nın ifade ettiği gibi. بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ Siz hemen olanı çok istiyorsunuz. Çok istiyorsunuz. Halbuki asıl olan, uhrevi olanını arkaya bırakıyorsunuz. Arkaya. Dünyalık mı? Önüncü safa. Ahiret mi? Arka safa. İkinci plan. O ikinci planda geliyor. Ama sonuç itibariyle felaket. Allah korusun. Evet, bilin ki ahirete nispetle, yani Allah'ın ahirette size vereceği nimetlerle kıyasladığınız zaman dünyadaki tatabileceğiniz en büyük nimet çok basittir. Çok basit. İlla tenfiru. Ya Allah için nefer olursunuz. Nefer kelimesi özellikle Türkçe'de de kullanılmış. Asker için nefer denilmiş. Yani nefer kelimesi özellikle Arapça'da bir yerden hızlıca hareket edip uzaklaşmak anlamında kullanılır. Yani böyle tökezlemek değil. Zaten tökezlemek istakaltum kelimesiyle kıyaslanır. Yani tökezlemek. Ya Allah için haydi koşturmak var ya da gerisinde tökezlemek var. Gerisinde tökezlemek var. Dolayısıyla ya diyor Allah-u Teala illa tenfiru yuazzibukum azaben elime. Ya Allah için neferler olursunuz. Ya da Allah için neferleşmeyecek olursanız yuazzibkum Allah size azap eder. Ki azaben o bir azaptır ki elime elem verir size. Yani elem verici bir azap sizi yakalayıverir. Allah sizi elem verici bir azapla azaplandırır. Eğer Allah yolunda cihad etmekten, Allah yolunda mücadele etmekten, Allah için neferleşmekten yüz çevirirseniz, dünya hayatına razı olursanız ne olur? Allah size azap eder. Ve siz bunu karakter haline dönüştürürseniz ve eğer böyle bir topluluk haline gelirseniz ne yapar? Size azap etmekle kalmaz. Dünyada da وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ Ve Allah sizin yerinize başka topluluklara getirir. Değiştirilir. Allah'ın size ihtiyacı mı var? Ne olur kullarım çalışın mı diyor. Kendi menfaatine, kendi faydana. Sen Allah'ı hayatının neresine koyuyorsun? Hastalandığım zaman iyi oluyor. Hele hemen de şifa verince. Çok güzel bir Allah. Dara geldiğimde hemen bir yerden boş buldurdun mu? Çok güzel bir Allah. Olsun olsun. Hiç eksik olmasın. Her yerde darlığımda benim de olsun. Öbürlerine gelince... Yok, orada dünya hayatı önde gelir. Öyle mi? Allah ne yapar? Ve yestebdil gavmen gayrakum sizin yerinize Allah başka bir topluluğu getirir. Ve la tedurruhu şey'a. Ve siz Allah'a zarar veremezsiniz. Siz Allah'a zarar veremezsiniz. Sizin Allah'a hiçbir şekilde zararınız olmaz. Allah sizden bağımsız. Allah sizden müstağni. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kendi kendinize etmiş olursunuz. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Ki Allah her şeye gücü yetendir. İlla tensuruhu fakat nasarahu Allahu iz ahrajahu allazina kafaru thaniyasnayn iz huma fil gar. Eğer siz peygambere yardım etmeyecek olursanız, peygamber için, peygamberin etrafında kümelenip de ona yardım etmeyecek olursanız, fakat nasarahullah, Allah ona zaten yardım etmiştir. Sizin olmadığınızda da Allah'ın yardımı gelmişti. Yani öyle kendinizi de bulunmasın kumaşı zannetmeyin. O cihattan geri duranlar. Bu kitap hala onlara. Tercihte problem yaşayanlar. Yanlış yere tercihlerini koyanlar. Zaten Allah ona yardım etmişti. Nerede? İz ahracahu lezine kefaru saniyesneyni. O ikinin ikincisi olarak. İkinin birincisi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. İkincisi Resulullah aleyhissalatü vesselam. Yani ikinin ikincisi olarak Allah da onlara yardım etmişti. Ne zaman? Kafirler onu yerinden ve yurdundan ettikleri zaman. Elindeki imkanlar tükenmiş, bitmiş, artık müminleri Mekke'de koruyacak durumu yok. Hicret etmiş ve sahabe hicret edince, kendisine iman edenler hicret edince Mekkelilere ağır gelmiş. Adamların o kadar zoruna gitmiş ki olacak şey değil bu. Ne yapacağız? Muhammed'i öldüreceğiz. Ve bildiğiniz gibi tuzak kurarlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısına her kabileden yiğit, yiğit derken güçlü, kuvvetli, gençler koyarlar, Muhammed'i öldüreceksiniz. Ve bildiğiniz gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o günün öğleninde gelir, Hazreti Ebu Bekir'e ne der? Hazreti Ebu Bekir haberi istiyordu. Ya Resulullah bana müsaade ediyor musun? Dur ya Ebu Bekir. Ebu Bekir'in haberi yok. Yani Resulullah niye dur diyor bana. Yani Resulullah'ın kendisini yol arkadaşı seçeceğini bilmiyor. Resulullah öyle dediyse tamam bitti. Bekle dediyse bekle bitti. Bekliyor bekliyor. Ve Hazreti Ayşe'nin dediği gibi bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize gelmediği bir vakitte geldi. Öğlen vakti, öğlen sıcağında. Ben daha küçüktüm diyor. Hatta oyun oynuyordum. Ve hayatımda diyor ilk defa bir insanın sevgiden ağladığını gördüm. Ebu Bekir'e gidiyor geldi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve ona dedi ki ya Ebu Bekir ne yap, akşama hazırdan çıkıyoruz. Ve bildiğiniz gibi ne yaptı? Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hicret mi ya Resulullah, arkadaşlık mı deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evet dedi ve bunun üzerine ne yaptı? Hazreti Ebu Bekir Sıddık orada ağlamıştı. Hazreti Ayşe diyordu ki ben ilk defa bir insanın sevinçten ağladığını orada gördüm. Hani döversin ağlar bilirsin. Kovarsın ağlar bilirsin. İşten atarsın ağlar bilirsin de sevinçten ağladığını ilk defa diyor hayatımda orada görmüştüm babamda. Ve bildiğiniz gibi ne yapar? Hazreti Ebu Bekir'le Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mükemmel bir strateji gereği bütün olasılıkları dikkate almış. Ve Hazreti Ebu Bekir Sıddık daha önceki kölesi olan Amr isimli kişiye, ki o zaman müşrikti daha, devesini ne yapmıştı? Ona vermişti ve 3 gün sonra Medine'ye getirmiş olmasını söylemişti. Müşrik olmasına rağmen. Ve yine özellikle çobanına, ki bir rivayette onun da Müslüman olmadığını daha, yani çoban olarak tutmuş olduğu kişiye kızı, oğlu haber getirecekti. Oğlu Abdullah Mekke'den, müşriklerden haber getirecekti. Kızı yiyecek hazırlayacak. O da getirecekti ve arkasından çoban ne yapacak? Sürüyü oradan geçirecekti ta ki izler belli olmasın diye. Bildiğiniz gibi tam aksine çıkarlar, ne yapar? Sevr mağarasına giderler ve Sevr mağarasına gittikleri zaman da bunun üzerine ne yapar? Müşrikler bir telaş, bir arayış içerisine girerler. Ve şeyin ağzına kadar gelirler. Mağaranın ağzına kadar gelirler. Baran ağzına kadar geldikten sonra Allah Azze ve Celle'nin ordusunun sayısı yoktur. Ve Allah-u Teala melekleriyle beraber, ifade ettiği gibi biraz sonra okuyacağız. Allah-u Teala örümceğe vahyetmiş, emretmiş, örümcek bir ağ yapmış ve örümcek ağının üzerinde de Allah-u Teala'nın emriyle kuş ne yapmıştı? Yumurtalamış ve onun üzerinde durmuştu. Mekkeli müşrikler gelmişler ve Hazreti Ebu Bekir ne diyordu? Ya Resulallah diyordu, aşağıya bir inseler, yani ayaklarından aşağıya bir baksalar bizi görecekler. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ta bir telaş. Bir telaş. Niye? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir şey olmasın telaşı. Kendi derdine falan düşmüş değil ya. Kendi derdine falan düşmüş değil. Ki bir seferinde de kendisini Mekke'de biliyorsunuz bayılıncaya kadar dövmüştüler. Artık herhalde Ebu Bekir öldü diye bırakmıştılar. Ve ilk kalktığı zaman sorduğu şey Resulullah nasıl olmuştu? Yani onu düşündüğü için işte orada sen yesneyin ki Allah onlara yardım etmişti. Siz bugün peygambere yardım etmeseniz de Allah yardım eder. Sizi değiştirir, sizin yerinize başkalarını getirir ki onlar mağaradayken iz yekulu li sahibihi. Hani sahibine demişti ki la tahzan. Üzünlenme. Tasalanma. İnnallaha ma'ana. Şüphesiz ki Allah bizimle beraberdir. Tabi Hazreti Ebubekir Sıddık ne yapmıştı? Bu anlamda kalbi sükunete ermişti. Evet, İmamiye mezhebi mesela bu ayetin tefsirinde ne diyorlar? Ebubekir zaten kalbi pek tutarlı değildi. Korku içerisindeydi. İmanı zaten oturmadığı için korkuyordu zaten. Yoksa imanı oturmuş olsa korkmazdı diyorlar. Yani İmamiye. Rafizi kesimin özellikle İmamiye kolu. Zayıf imanlı olduğu için ve korkak olduğu için diyorlar. Ne yaptılar? Bir de ahmak kelimesini de kullanıyorlar. Ahmak ve cahil birisiydi diyorlar. Biz de diyoruz ki hayır, siz yalan söylüyorsunuz. Bir insanın tasalanmış olması, bir insanın tasalanmış olması, korkması imansızlığının gereği değil. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a melekler geldiği zaman Hud suresi 70. ayet. Yemeği hazırladığında onlar ellerini uzatmayınca ne yaptı? Allah'ın ayetinde ifade ediyor ki ve evcese minhum khife. İbrahim'i o anda korku alıverdi. İbrahim'i orada ne yaptı? Korku aldı. Hazreti İbrahim korktu. Yani buradaki korku insanın gayet tabii olarak hissedeceği korku. Ki Hazreti Ebu Bekir zaten yine kendisine korkuyor değil ki. Ama iftira edenler bilmezler. Çünkü derdi zaten araştırmak değil, derdi zaten iftira. Derdi zaten lekelemek. Yoksa Hazreti Musa Aleyhisselam'ın karşısında sihirbazlar asayı attıkları zaman ne yaptı? Sihirbazlar asayı attıkları zaman Allah-u Teala yerine diyor فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَ. Musa korktu. قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلَى. Dedik ki ey Musa korkma. Hazreti Musa da korktu. Hazreti Musa Mısır'dan öldürülecek diye korktuğundan kaçmamış mıydı? Şimdi haşa, imanı zayıf mı diyeceksin? Öyle mi diyeceksin? Ya da Hazreti Lut Aleyhisselam melekler geldiği zaman o sıkıntı içerisinde kederlendi, o sıkıntı içerisinde ne yaptı? İçini bir korku bürüdü. Melekler ne dedi? قَالُوا لَا تَخَفْ. Dediler ki korkma. اِنَّا مُنَجُّوكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا مُرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. Biz seni ve ehlini hanımın hariç kurtaracağız demiştiler. Hazreti Lut'ta da bu var. Öyle değil mi? Daha bunun gibi niceleri ya. Hazreti Musa Aleyhisselam'a Allah-u Teala git Firavun'a dediği zaman Hazreti Musa ne dedi? Ya Rabbi bana bir yardımcı ver. İnni ehafu eyyektulun. Ben onları beni öldürmelerinden korkuyorum. En azından yanıma bir yardımcı ver ki ben ölürsem bile o davayı devam ettirsin. Ama bir korku. Evet, bunu da onlar için özellikle burada zikredelim. Öyle alavere dalavere yapmasınlar. Allah'tan korksunlar. Ki özellikle Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın yol arkadaşı edinmiş olması, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunmuş olması ve bu ayet diyor alimler, bu ayet bütün sahabeyi, bütün Müslümanları kapsasa da bundan, yani yukarıdaki siz ona yardım etmezseniz Allah ona yardım eder ayetinden bir kişi istisnadır diyor. O da Ebu Bekir Sıddık'tır. Çünkü o yardım gördüğü zaman onunla olanlardandır. O hariçtir. Zaten Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın yeri bildiğiniz gibi farklıdır. Hazreti Ömer'le tartıştığı zaman ne diyordu Resulullah? Arkadaşımı bana bırakırsınız değil mi diyordu. Siz beni yalanladığınız zaman o beni destekledi. O bana sahip çıktı. Arkadaşımı bana bırakırsınız değil mi? Ve ne diyordu? Artık bu sözden sonra Ebu Bekir'e hiçbir söz söylenmedi. Hiç kimse Ebu Bekir'e bir söz söylemedi. Çünkü gerçekten korkardılar. Yani Abdullah İbni Ömer bir gün mescidin kenarındayken kadınlar için, yani bir kapı vardı orada. Kadınların oradan girmesini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam istemişti ve orayı kadınlara bırakırsınız değil mi demişti. Ne diyor abi? İbni Ömer hayatı boyunca, yani gece gündüz işte olsa ne olursa olsun o kapıdan geçmedi diyor öbür tarafa. O kapıdan geçmedi. Resulullah orayı kadınlara bırakırsınız değil mi dedi ve geçmedi. Yine rüya olayını biliyorsunuz. O güzeldir de bir de gece namazı kılsa. ondan sonraki durumu biliyorsunuz. Ve Hazreti Ebubekir Sıddık Allahu Teala'nın kendine yardım etmiş olduğu o ikiden birincisi. Ki özellikle İmam Kurtubi bu bapta ki Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir'in halife seçilmiş olmasında getirmiş olduğu üç delilden bir tanesi, üç özelliklerden bir tanesi de budur. Ve hiç kimse de ona ne yapmamıştır? İhtilaf etmemiştir. Ve İmam Kurtubi de Ebubekir radıyallahu anh'ın hilafet sahibi olmuş olmasında icma vardır der. Onun hilafına dil uzatan kişinin fasıklığı ve hatası kat'idir der. Yani Ebubekir'in hilafetine dil uzatanın fasıklığı kesindir. Çünkü icma vardır bu hususta. Fasık olduğu kesindir. Peki fasıklığının boyutu nedir denirse, çünkü hakkında birçok sahih hadis de söz konusu. Bu durumda der ki İmam Kurtubi, bazı alimler o kişinin kafir olduğu görüşünde, çünkü alimler derler ki bir kişi derse ki Ömer iyi değildir ya da Ömer şudur budur dese bir şey demeyiz. Osman dese bir şey demeyiz. Ali dese bir şey demeyiz. Ama Ömer, Ebu Bekir derse bu ayet gereği küfre girer diye alimler görüş beyanı ortaya koymuşturlar. Ve İmam Kurtubi de özellikle ne yapıyor? Onlara katılarak onun hilafetine özellikle laf eden kimselerin küfre girdikleri hususuna kendisi meyleder. Bunun daha doğru görüş olduğunu ifade eder. Evet. Allah-u Teala ne yaptı? Siz ona bu şekilde yardım etmeyecek olsanız da Allah ona yardım edenler ne yapar? Çıkartır. Ki فَاَنْزَلَ اللّٰهُ aleyhi. Allah onun üzerine sükuneti indiriverdi. وَاَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. Ve sizin görmemiş olduğunuz ordularla ne yaptı? Onu destekledi. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذ۪ينَ كَفَرُ السُّفْلَى. Ve bu şekilde de Allah o cahillerin, müşriklerin o sözlerini, şirk sözlerini, batıl sözlerini ne yaptı? Aşağıların aşağısı kıldı. Evet. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذ۪ينَ كَفَرُ السُّفْلَى. Allah onların bu şekilde de şirk sözlerini ne yaptı? Aşağılık kıldı, alta çekti. Ve kelimetullahi hiyel ulya, ki Allah'ın kelimesi nedir? En üstün olandır. Yani İslam galebe çalacak olandır. Şu ya da bu şekilde Allah bu dinini galebe çaldıracak. Şu ya da bu şekilde Allah-u Teala, siz hakkıyla Allah'a kulluk edip de bu işin için çalışmayacak olsanız bile Allah gerekirse sizi değiştirecek. Allah gerekirse ikinin ikincisine yardım ettiği gibi, onlara yardım ettiği gibi ne yapacak? Yine bu işi hakim kılacak. Vallahu azizun hakim. Şüphesiz ki Allah izzetli olandır, onurlu olandır. Hükmüne hiç kimsenin karşı çıkamayacağıdır. Ve izzetli olmasıyla beraber de yapmış olduğu işte en hikmetli hüküm koyandır. Evet, vaktimiz de dolmuş zaten. Bir sonraki ayet de bununla bağlantılı. Ama bir sonraki tefsir dersinden itibaren inşallah onlara devam edeceğiz. Sonuçta ifadeler, yani bu Tevbe suresinin içerisindeki bu bölümlerde Allah-u Teala'nın bahsetmiş olduğu, hasreten dediğimiz gibi cihada teşvik olayı, cihattan yüz çevirme olayı, Allah'a kulluk etmeme olayı ve akabinde ilerideki ayetlerde zaten biliyorsunuz münafıkların özellikle özellikleri gelecek. Arkasından fitne çıkma durumları söz konusu olacak ve ileride 3 tane sahabenin hayatını işleyeceğiz ki bu minval üzere bayağı bir devam edeceğiz. Allah-u Teala beni ve sizleri değiştirilenlerden değil, başkalarının yerine gelenlerden, karakterlerini, huylarını, suylarını, alışkanlıklarını Allah için değiştiren, Allah'a karşı sorumluluklarını bilen ve Allah-u Teala'nın kelimesini hakim kıldığı zaman kendisini bu şerefle şereflenmiş olmak şeklinde bu safta bulanlardan kılsın. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.